بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث اللفظ فلنريمت ينمتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për ti falje, udhëzim kërkojmë, salavatet më të mira për shëndetit e Zotit, mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ëndëruar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi tefsir, koment të fjalëve të Allahut te bareke ve teala. Kemi ngel tek fjala e Zotit xhel xelaluhu në surën Al-Baqara tek ajeti 187, ku Zoti jon te bareke ve teala e përfundon pra rezumen e agjërimit edhe i plotson disa prej ligjeve të cilat kishin zbritur, domethënë për përshtatshmërinë të kohës, pastaj edhe janë plotësuar. Andaj ajeti 187 llogaritet pra përfundim i dispozitave juridike të agjërimit. Prej ajetit 188 e tek poshtë fillojnë dispozita të tjera të Zotit të bareke u e tjala. Dhe këtu vëzër kemi nevoj për një loj ngjitje të kontekstit dhe zingjirit të juridikut. Do të shojmë se me një hera jetit që ka vjen mas agjërimit fillon me një loj kërkimit frytit nga agjërimi. Pra, ajeti i Zotit Gjeli Gjelalu në surën Al-Baqara, ajeti 188, kërkon frytin e agjërimit. Dhe kjo neve në kujton atë regullin të cilin kemi përmend, se gjithmonë e kemi përmend, se ilmi nuk kërkohet në vetë veti, por kërkohet për diçka tjetër. Ajo tjetra është puna, dobija. Djetar shprejnë me shumë prej për i shprejve. Pra, thojnë, ilmi është për qëllim puna, ilmi është për qëllim dobija. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur u lut për ilm i tha Allahu xhelle xhelaluhu, o Allah, më jap ilm nafian. Shikoj, kjo nafian është shumë interesant. Sot njerëzit për shembull në këtë botën pra të zvogluar në kuptimin e komunikimit dhe lehtësimit, njerëzit vetëm kanë dëshirë me mbush informata, me mbush lajme kështu me radhë. Apo mirë, po pejgamberi alaihi salatu wasalam nuk i tha Zotit du mi ditë kët. Jo. Tha, o Zot, më jep ilm nafian, dobi shumë për mua. Çka mban mua? Dobi. Andaj fjalë Allahu xhel xelaluhu në surën Al-Baqara në ajetin 188 si fillon, kush është e përcjellur në mushaf, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Mos i hani parat e juve ndërmjet veti me formë palitshme, me formë të batil. Do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala atje, por se para se të vazhdojmë vetë ta përmendim një rregull i cili është i marrë nga rezumeja e ajetëve se do t'i lexojmë. Pra, shembulli kemi përmenë se shembujt janë gjëja më e rëndësishme që Allahu i ka sjellë në Kur'an. Nëse na mundson Allahu xhel xelaluhu, nëse e caktojmë që në Ramazan të flasim për shembujt, varësisht prej asoj se si e shohim të flasim, ndoshta do të flasim këtë Ramazan me lejnë Allahu te bareke ve teala për shembujt e Zotit që i ka sjellë në Kur'an. Nga se shembulli vëllezër është gjëja më afër njerit me ja qarsu gjërat. Tani, nga kjo që ka të flasim sot, edhe ajeti 189 i surës Al-Baqara fletë për një shembull. Shembull i tregon Allahu xhelel xhelaluhu njerëzve në përmjet shembujve disa prej mësimeve. Regullu dhe zër, që ka kam përmjet disa prej djetarve, kanë thanë, besimtari ilmin e dobishëm dhe gjëja të sat i bojnë dobi duhet të shikon nga kjo kandë. Cili është kandi? Kjo është kandi. Besimtari jeton mes dy gjërave. Besimtari, çdo besimtari jeton mes dy gjërave. Kjo përfshin normal edhe njërin, mirë po besimtari kemi për qëllim nga se besimtari supozohet, pra kërkohet prej tij, a është asoj ajo diçka tjetër, mi pas ambicet më të larta, synim më të larta. Pra nuk ka si muslimani, a ka më nalt se sa me sinu xhenetin e Zotit? S'ka. Xheneti Allahut xhelalu është nën arshin e Zotit. Pra xheneti arshi i Zotit xhel xhelalu. A ka dikush që sinon manal? Jo. Ose për shembull, njerëzit kanë plot ambicie. Po manal se besimtari kërkush nuk sinon. Andaj besimtari pikë sa i tokë kurrë nuk e kënaq. Pse? Se synimin e ka shumë nalt. Synimin e ka shumë nalt. Tani, besimtari vëzëri ka dy rrethe caqe që i synon. Rrethi parë cili është, i thojnë dhe i ratu lihtimem. Rrethi apo grumbli punve shkaj i do, i synon, i ka kitë menën e ka që ty. Apo? Mirë po, nga Kur'ani dhe që kam sojnë neve, kam në ndjetarët. Rrethi dhe synimet e largë ta nuk e shmangin besimtari nga rrethi i prekshëm. Rrethi i prekshëm. Do të shërojnë me lejnë Allahut të bareke vëtjale. Qëfar i bje kjo dhe zërë? Gjdo musliman në bot, musliman, me këtë mana, me këtë do më thanje, synon që Zoti mu kanë maj lartë një jetët e njerëzve, apo? Së mundët një musliman mu supozu që fjala Zotit të ajë mu kanë e dyta. Jo vesh të ajë, të njerëzit. Andaj për nga mërë i alej salatu e selam, më rizume e jetës e di cilë është, Allahu Gjelluale ka thonë, këti jetëa është, jo të qëfar është, li të kune, kelimetullahi, i el ulja, fjala Zotit mu kanë, ma e larta. Jo fjala Muhammedi së zelë, fjala Zotit, Gjellë Gjellalu. Tani, a ka musliman në bot, që mundët mu kanë musliman, thotë këshira unë se kam fjallën e Zotit parën. Ate, diskutot islami tina. Spaku në zemër, pasaj sa ka takat, tani do të flasim për këta. Pro çdo musliman sinon fjalla Zotit mu kanë më e madhja. Fjalla Muhammedi s.a.s. mu kanë më, qa, më ligjvëndësja, më modeli, më rëneki në jetët e njërzve. Sinon musliman mu kanë më të larti, që shrija musliman mu kanë më e mira. Apo, jetët e njërzve mu kanë nivele më të nalë, e kështë më ratë. Sinon çdo musliman mësme pas gjunahe në tokë, mësme pas kriminella në tokë, mësme pas njërzve të bajnë fesat në tokë. A janë këto qëllimet e muslimanit? Po, muslimani donë mu realizu fjalla Zotit, feja, donë mu rujt jetët e njerëzve, nefësët, apo pastaj donë mu rujt akli, mendje, do më në kuptimin, pse ka ndalu Allahu alkoholin, njerëzve me ja urujt, mendje, nuk donë mu përzi familjet, rozinane ka ndalu, kjo qëllimi i muslimanit, dhe pasurit e njerëzve mu kanë vendin e vetë, këto janë, do më në, ka shumë qëllime shëriati, po këto 5 dhezër janë pajtu këtë ulemat, cilat janë 5 qëllimet këtë Kur'anit në bazë, me rujt fejen, shpirrat, mendjen, ha, me njërë me jarrujt njërzve, me jarrujt pasurit, me jarrujt pasurit. Këto vlezër, këto gjëra, ka dhe plot tjera. A janë synimet kit neve? Kit. A ka njëri mbo që më njështë me thonë, shiko, për ty zinaja si musliman, a prish pun? Me thonë, kjo zhveshja, qoroditja, prishja e lidhjeve të familjeve, për ty a prish pun? Nëse thotë për mu së prish pun, atëherë i diskutohet baza islamit. A ka ki iman mrena jo? A ka iman mrena apo jo? E kësë më ratë. Nësi i du të njani për shemot, a të të mundu kjo që Zotin dunja nuk dëgjohet? Nëse thot jo mu, punë e madhe, kjo për mu së qëmë pesh. Diskutohet iman i tina. Diskutohet iman i tina. Apo të pengon se njërzit nuk pengon Muhammedin s.a.s. Muslimani dhe zë shqetsohet, mirë. Kjetë që të shqetsime dhe brenga dhe synime dhe agenda, i ka çdo musliman. Kësa i thojnë dhe i ratul ihtimam, që ki rreth këtë që të pika, unë i synoj, unë i synoj. Qëka ndodhë dhe zërë? Djetarë kanë thonë, rrethi i synimeve nuk duhet muslimanin me e largu nga rrethi i mundësive. Andoj shiko Allahu Gjellë Gjellalu, a i cile e ka zrit, li të ku në kelimetullahi, hi e l'ulja, që jetë fjallë Allahut me larta, i njëti Zotë e ka zbit në Kur'an, la ju kellifullahu nefsen, illa usaha. Nuk e ngarkon Allahu shpirtin për të i mundësive. Apo, nuk e ngarkon Allahu një për të i mundësive, asti shpirt. Ta një dhe zërë, në mes fjallës Allahut ma e larta, dhe nuk e ngarkon Allahu asni njefës për të i mundësive. Këto janë dy shka i thamë. Në gjuhën e psikologjisë, thonë, gjdo njeri sukses shë mbotë, nëse synimin e ti të lartë e ban penges për me punu në ata që ka munët, kur së mërin atje? Si me e kuptu? Ka shumë shemë, tani do të dhe shërë. Nëse kjo është më rëndësi, vëzë, nëse e kuptojnë a këtë pi, kjo është, jo një vi, tra vija vënoj të kjo mesele. Nëse këtë mesele nuk e kuptojnë, na kena musil në vend. Nëse e kuptojnë, e pak ta kena me bodi qka njëtët tona. Qka ndohë, vëzë? Por shemë, ti japë mi disa shemë të botës, kësaj bote, pasaj dalë mi fetarisht, që ta kuptojnë edhe fetari dhaj që është më pak fetar, ta kuptoje. Nëse njani për shembull e ka anim mjekësien, i dhimësën njerëzit që vdesin nga smundjet, apo shë smundjet që shëhë morë njerëzit shpirtat e kësë mëral, ra vdesin nga kanceri, nga smundjet ndryshme e kësë mëral, edhe i kriot kjo ajo ndjenja si të ndihmoj njerëzve. Dumë ju ndihmoj njerëzve se janë të dekë për smundjeve shumëve dhe mjekës ka mjaftushëm. Kjo sinim shumë fisnik, shumë fisnik, shumë i larë. Mirë, qka me bëhe, qka dhëtë me bëhe ki? Për me mrikit që këtë sinim, qka dhëtë me bëhe? Nëse ki thotë këre, ky sinimi jem është më i miri. Bëmë mantilin, po nisi me punuë. Qa i dhoj njërët? Jo, jo. Shumë faliminderit, shumë respekt për këtë sinim. Ama mëse vesh mantilin e bardë, pëse se ki mimit ala ma shumë. Nëse ti janë të dhim njerëzit që janë të dekë për smundjeve, ti po e veshe me një herë mantilin, pa u shkollue, kanë me dekë ala ma shumë. Apo, bile, tash kanë mujtë, no, paraksoj kanë mujtë me dekë për smundjeve vetë, apo, tash më nështë ti më konë se bepi, kala ma e keqen. E qka i dhu të ti, nësë jam so. Ta një vëzër, mu bo mjek me veshë mantilin, me prek smundjen, mu orvat me shnosh, osinimi më i lartë. Po ka du të mja niski? Ki du të mja nispi A dhe B medicinës. Këtë të poskova këtë dhejën të dek. Rirat, ti nëse donë me arrit këtë pik, kanë me të ardhë vakti me shno është dikan. E kush kam ishtu është këto? Sësh dhejtë tjërë. La ju ke livullahu nefse një lahu saha. Allahu nuk e ngarkon shpirtin për të i mundësive. Apo? Andaj, shikove zë shfarë ndodhë tani. Ndodhë dhe në botën fetare. Njani thotë për shemull, ne i themi, çdo njeri cili fillon mu zu me dasht Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wasalam, çai themi neve, fillon mësoj rregullat e namazit. Se kjo është gjëja më e pandashme e jotja. Apo duhet më mësua apo rregullat e namazit. Kjo është drejtë, kjo është prish, kjo është yll, kjo është kusht, kjo është vajib, kjo është mustahab e kështu me radhë. Pak ta bën, pak ta zban. Çka nëse mrena mësimit ki revoltohet dhe thot, unë s'kam mundsi, s'u jam të prit mu fal, thonë kata. Mos pritja jo të zdban, mos pimsua regullat. Apo, qka i dhejme diçka tjetër? Thejna, mësoj e Kur'anin. Qfarë thonë njërzit? Thotë, jo, s'kam vakë me mësua në Kur'anin. Shqe musliman janë të dekë, du ja. Pa të janë të dekë, ti a mësova, as mësova, prap janë të dekë. Ti nëse mësën Kur'an, mundësit me një mu, di kanë janë ma shumë, se sa nëse mësën, apo? Ajo ndjesia jo të se si e të bo kur gjo, se qëllimi është shumë i madh, dhe zër, janë gatresa më e madhe që ju ngatrohet njerëzve në tru. Apo? Por shembull tjetër. Dietar kanë prua shumë për shembull. Një është e njohur për mendin Ibn Qayyim al-Juzeyy, Sheikh Ibn Taymiyyah, ka për mendin dietar të marrë si Ibn Jauzi e kështu me radhë. Çfarë kanë thënë? Kanë thënë ma la yudraku kullu ha? La yudraku kullu. Ajo shka s'ka po të ketë, s'lihet ketë. Apo, njani për muslimane thot, shumë kam qef minimum muslimanve, mi shkollu, fukarat minimum, tja uap ka 500.000 euro, ka 1 milion euro, apo, edhe gjdo me zlis, o, thot, më kanë mi pas 1 milion, gjisa të jap, apo, qka i thonë djetarët, thot, sa i ki gjep, 100 denarë, a pi jep një 20? Ja, thot, unë e vesh 500.000, sum knaqin, ti as 500.000 nuk i jep, as 50. A kuptuve, zër, kjo është shumë rëndësime kuptuve, sepse neve disa njerëz vazhdimisht na sillin, a ku ti jap 500.000 euro, ho, vla, si ti dhonë 50, e të të dhim. Që ato 50 po thu kata se njërë nduhen mu më sani. Ti kur ti bajsh 500.000 o për 1 milion, prap ki me thonë njëtën se ti zëndrohosh. A kini pa vëzë njëri kur i ka pos 200 euro rok, shash i ka 2.000 euro rok. I njëtë jo. Apo, pse? Sepse regulli thot, a i shka se prek, a qka e konë mundësi, a qka se konë mundësi se prek kur. Apo, që tu e kis pe trus, po do me trus i gatë madhe. Apo, smunë dhe vëzë, smunë, bro, pa tjetër është menis nga aja dhe bëja. Ja unë i thotë, s'kam vaktu në du me lezut me të gjvit. Qish kemi lezut me të gjvit? Më shumë përqenjë të këto lezut të mdoj të arabijës kër lezojnë me të gjvit, më knaqin. Thotë unë e drejtë e që aty. Jo, ba, kada. A mund shumë bëjë sabër elif, gjysore me hoxën elif. Po zbonë që tu gjysore me hoxën në elif, e mbe, e në te, e në the, jëtë t'i askim në dit me lezut, lehe të gjvitin. Të gjvit jo dhe zër, maja e Kur'an, maja. Shka i thonë të gjvit? A di shka i pjesë të gjvit? Gjaude, drejt. Ai harfë di lexon drejt. Apo e tani për me mujt me mri me lexu drejt, ti dush me vate sabër me hoxhën me ta lexu elifin. E dikush thot, s'kam unë sabër. ata s'ki sabër, ti ata veç andër e ki ata. Andër dhe zër, qëfar thonë? Shikor regullë, qëfar thonë? Ajo shka s'ka pët krejt, nuk lihet kejt. Që dhe më thonë? Nëse ti s'mun është me realizuat andërën finalet të synimeve tua, realizoje gjismën. I shkët, po, s'po muja gjismën, lezoje, bane një të penjështën, një gjashtën, një shtatën, një të... Për nga mësëm qëka tha, njeri unë nga namazi i ti ka gjismën, apo një tretën, një dytën, një tretën, një të katën, një të pesën, një gjashtën, një shtatën, një të tetën, një të nëndën, një të dhejtën. Për me falë namazin komplet, e ka morë nga hisja namazin një të dhejtën. Që do një të dhejtën, vëzër? 10% i ka morë. 90% kësaj pune, si pranohet. Mirë po, qysh pështon njeri, vëzër, shka falët? Një dhejtën, ndrek, një dhejtën, një kindi, një dhejtën, nakësham, nesi, një dhejtën, do një ardikush 0.1%, s'ka problem, tjetërën, tjetërën, tjetërën, kështu më ra, kështu pësot e Zoti Gjellë Gjellalu. Njëri dhëtë, a, ja, unë, kështu s'jam su, unë jam su kur ta gjuj kapitalin me më këthit dyfish. Gjini pa do? Po, të unë vesh të ta kadrit, kur avdo? Apo, 83 vite, po ti... Ti s'pështon kështu, ju nuk o kryshterizm të na, me bo qefe. Dhe zër, neve na vjen interesant kur kalzojna për sto njerëzi. Po të njarë dhe njerëz gjamiës edhe njerëz shka thonë se kanë uzim, dushta dhe me vite, njëjtën e bojnë. Andë ti i gjenë thot, subhanallah, shumë gajle kam u metin. E ki gajle u metin po, shka do me bo u metin? U minimum u vla. U vdesin fmi, po vdesin, po burgose kështu mëra. Po mirë dhe, po ti a i që a i njëjtë shka thue, shumë gajle kam u metin e namazin e sabajt e falë nantë po. Po që, ti mundësin e ki buqunë sabas, që është galën e ki umetit. Po kjo është rejnë e vdvete, së vëzë. Kjetëri, shumë për hape keqë, Allah. Subhanallah, së budilet për i shpije. Në regu, kjo është shumë sahia. Aliu radiallahu anhu ka thonë një fjallë, vëzër, ulemat, nëse sahabë, vëzër, një fjallë e kanë thonë, ju ka shkujtë kurora edhe të qaqë. Pësani, djetarët i kanë mori, kanë zbërthije. Aliu radiallahu anhu i kanë thonë khavarisht, i ka thonë ti nuk gjikon me lisë Zotit Gjellë Gjellalu. Nuk gjikon me li Zotit të bare kjo e tada. Edhe Aliu ka qenë shumë i me qëllë. Adhe ka thonë pengamere Ali Sala dhe Sam, njeri që mas mirë të din me gjiku është Aliu radiallahu. Që më me gjiku dhe zër? Shiko, nuk ka reflektu gabimisht. Me thonë, koto kjo fjallë. Apo ligja Allah o kot. Shiko, ka thonë kelimetu haq. Haqa. Me gjiku me listë Allah o ta haq. Haq, kush mërë dhe mu? Kelimetu haq. Shiko, uri dhe bihal batin. Ama ju për ma gjuni mu në batil. Batil për ma gjuni mu. Ta një dhe zë, njërë i thotë, shumë këqijat janë për hapë, du të më urdhnu më bërt mirë, du të më ndalu nga keqa. A du të më ndalu, a du të më urdhnu të mirë, du të ndalu nga keqa, po. Ndale e vetën për gjumi të sabaj, që? Vë ty për të më ndalu njërë, përshimë, njërë i thotë, shumë kam qef që të të madhës teme t'i ullëzoj. Ullëzoj e një arve të që fale sabaj. Ti ja du t'ik shumë prej sendeve, të sat janë të këqia dhe tjeti që janë të këqia. E ti në qka thonë dhe zë këto? Djetarë shfarë thonë, ajo shka s'ka apo të ketë, nuk lijet ketë, ti t'i lonë ketë, edhe atë edhe, andaj, qka du t'me bo besin të arë dhe zë? Me thonë, po, unë e kam qëllim edhe atë nudhe me ndreqë. Njoni thote, shka i t'u bo dhe për me ndreqë atë nudhe, jam të ndreqë vetën. Dikush thotë, jas, nuk po muj me lidhë, tha, jo mund është me lidhë. Se për nga me dhe sa më ka njës me bo thirje pi gryës vetë, ti e bo musliman këto, ajte lidhë sa larë ka shkuhet. Të parit njëri që i ka folë Muhammedi së selim i ka thonë, apo pranon si për nga marë, kush e konë? Gryja vetë, shpi, kush e nino dhe zërë këtë lajë? Ka thonë, po të pranoj, se ti e njëri bestik i kështë të mara. Tjetërit, Aliu, fmi i vogën. Tjetërit, kush e konë? Ebu Bekri Siddiku. Ku ka nisë? Që aty, Allahu gjatë tha, wa endhir ashirat e kel akrabin. Nisja me familjarët e tu. Me familjarët e tu. Pim botës arabe, e përmenëm legjeratën e kaluar. Sa është tri umetë, vëzë, nglobin, komplet. Thire Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Mirë po kur ka nisaj? Ta, me para me ndo për nësa me pas nisë kështu. Kur ka me mëri kjo thire a i me nkin? Ka dalë, Allah u gjellu alet. Nuk ka thonë kështu për nësa. Po Allah e ka mësu. Ndreqe një arë Aliju. Ndreqe Ebu Bekri. Ndreqe Othmani. Ndreqe Omer Khattabin. Bane Bilalin. Bane Ammarin. Këto kanë me tapru ti e kanë. Kanë me tapru e tabiinin. Tabiinin. Ti bini mamat ta shpërndajnë fejen deri në dunja. Mirë po ku ka njës vezër? Qaty? Qaty ka njës? Andaj regulli thot, nga se sot e kemi vezër, fe të lbujut e mine buabia. Hinin në shpik kadera. Do njës dojnë me himpi për mas. Arab të kanë posë një list tradit shumë që ditshme, kërë kanë bodë një gjuna, apo janë konë një hram në haqë të përmenmi, për me shlyke gjuna që kanë bodë, kërë ka shku të shpijas, s'ka hin kadera, ka himpi për mas. Që e, ide. Kjo vezër ndohë plot për njërzve. plëpër njerëz. Andaj Ebu Ubejde ka thonë se kjo është një shembull që ka sjellë Allahu, por këtë njerëz që i hin gjërave ka aprapa. E kjo është ka aprapa. Shembull tjetër, vëzë kam pru djetar plot. Kam thonë kështu. Dhe se i rrugës, normal, atos e kemi përmenjë, vëzë, nëse në mundëson Allahu me full për shembull të Zotit në Kur'an, dhe të përmenjë, se shumë për shembull, vëzë, Arabët, jo Kur'ani, Arabët i kanë sjellë matë çka i kanë ditë. Atë tje gjenë për shembull, ta bje një shembull me kali, me deve, me gomar, me gjethe, me zal. Pse? Pa që ato i ka. A që mundër të Arabi me thanë, shembulli kësaj si shembulli Mercedesit. Se se ka ata. Po e ka devën. Një për shembull që e kam rrudjetar kanë donë. Nësi e rrugës edhe të ka që gjarpëni, ka pëshon gjarpëni, a krepi, diqka. Të ka gjarpëni. Rëzër, kur të ka gjarpëni, qka është mundësia? Helmi ka hi, me të helmu, me degë. Çka bojnë, çka bani meçmi? Çka bani meçmi? Hapin e parë e merë me nëzirë këtë helmë, jashtë. Ahmaku i çka banë? Thot tamit i gjarpni. Sepse gjarpni, kër e ka ka, çka kriju të ej, urrejtja, po. Normalë. Normalë është me të kriju urrejtje. Mirë po, çka ndohë, nëse ti e ngonë me gjarpnit? Apo? Supozo se ki me zonë gjarpni. E pak ta ka me të hupë vaktinë. Ti të ngajt të gjartëni, së ngon të doktori. Ma mira me ngajt të doktori, me tonë, hek ma njerë helmi. Ama leje gjartëni njerë, se helmi të ka shluaj. Tani vëzër, shka du të me vona? Hapi parush, mës me ngajt gjartëni, me ngajt me hek e helmi. Njën i dhëtë, a mund së mbajt sabër. Ata dush me dek bashk me... A shka është me interesant se gjartëni nuk zinjet zakonisht? Gjartëni zakonisht së në zhe, ti ngaj aj së në zhe. Se pësi i thunë gjartë, vëzër? Një prej karakteristive gjartëni është ti se di ka shkonaj. A tja pëshen kënejt, vesh hi kështu. Ma, pa tje, pasta jaj lakohet shumë, apo, ti së ne adit drejtimin. Pasta i ka mundësit shumë taj, mundët përshemë me te i kalu tyje. E kështë mëra, andaj u lemat kanë thonë qëfar, i meqmi, shko në hek helmin. Le, më ka që i ma, u kry, ta hek i helmin. E budha Allah që ka banë? Ja, thot, ka me dek, ama ka me mit. E na vëzër dë njërë që shtu në banë. Të ofendon dikush, të shanë dikush, të përdoz dikush, të banë gjëra ndryshme. Qka dhuti, ti të kalënduaj. Ti meru heke lëndimin, heke. Heke të keqësin e kësajna. Lejat. Apo, lejat. Allah u gjelatë që farë tha. Itë fa abilleti hi ahset. Ti heke njerë të keqësin për vetit. Largoj me të mirë ti. Pas taj, leja zotit e bare kjo e tjara. A dhe dhe zërdjetar kanë thonë kështu. Kjo është teme madhe. Ka dhe disa ajete tjera të sa do të vina me lejnë Allah u të bare kjo e tjara. Ku zotit unë gjelë gjelalu u i vendosë disa prej ligjeve të cilat janë në rrethin e mundësive. Mani men, kush e kalon rrethin e mundësive, rrethin e qëllimeve kur si arrin. Marr një shembull tjetër. Ka plot shembull. Për ta kuptuar është shumë rëndësi. Ajdat flasin për këtë çështje. Por shembull Arab kanë thënë, Allahu xhela ka përmendë yes eluna ke anil ehilla. Kan thon, i kan thon pejgamberit sa, pse ajt kallzona, pse Allah e ka bën hanën çështu? Pse e ka bën nis si pe i vogël, ose turrit, mot hanë e plot, bedër. Asa i shkon, nga ona tjetër, prap kështu. Allahu gjelë nuk ju ka dhonë gjevap. Nuk ju ka dhonë gjevap, që ka ndasht ato, ja ka dhonë një tjetër gjevap. Pse? Qka duhet tje? Marë një shembul, kështu. Apo kjo emisioni që kanë këto kanali i kafshëve, hulumtimit në për bot, për shembul në Afrikë, kështu marat, ajo e cila mirët me geografinë e kafshëve. Por shumë çfarë thon aty, një elefant, një tigër, një luan, lloj kuajve, kali ujit, kali lloj kuaj kështu më radh. Çka ka thënë performanca, cilësi, ka këtë cilësi ha kështu, çka është ditë ha kështu më radh. Mirë, kur e kshat tinë në mision, këtë kemi pa, disa prej misione apo. Çka merr dobishme ti bi aty? A ka se ne dobishme, ka se ne dobishme. Por praktikisht çka kiti dobi bi asaj? Në informat shtes. Në informat shtes. As ki tigër të shpia, as ki luan, as kur gjo nuk duhet ajo. Apo, ti me dek, mës me pas dit. A të thot dikush, a të vetë Allah o tigrit që ka pas emnin? Së dvet, sa kile i ka ngërë mishaj? Së dvet. A ma ka me dvet në sabaj, e që me falë sabana ajo? Drekën, që ke falë? A ke dit me në gjë Kur'anër ajo? E kësë mëra. Tani, të këthejmë një shembul i tjetër, vëzë. Për shembul, gjdo se në Allah e ka kriju me mas. Kur do ti me pjek një buk, me pjek buk. Apo, shemull, ato shka mire me kuzhinë e din. Se për me pjek bukën, nuk mund është të vesh me shtin furrë me hek. Apo, po një herë e prit mund zhe furrën, e shte, e prit disa minuta, pasaj e nëzirë, apo. Mirë, njani thot, unë jam shumë mund, nëzirëm i një herë. Po, kemë hangë mbrëmë, kemë umitë. Ngutja jo dhe kur ti e nëzirë bukën, apo, Kur e nxjerr bukën, çka do? A e sos punën? Jo. E prish punën. Çdo sen çka ti e merr para vaktit, ti nuk i të sos punën, ti prap duhet një brum tjetër me varu. Mone me vëzën, kush e prish ligjin? Jo që nuk e sus punën, pa i prap detirohet pin fillim janis. Abo? Mirë njani thot adi shkëshu, jam shumë und, shloja 500. E thot 100 du të me shlu, shloja 500 se unë që jam të mund të bësabër. Ovla 500 e gjekë miniherë. Shumë pi punë dhe zëna kështu i mënolla. Ska vak të meti, shloja 500, sa të du shloja, ti e gjekë, prap duhet pin fillim. Abo, prap duhet pin fillim. E kështu më ratë, me në vezë këto ka shumë shembol. Andaj Ibn Qayyim el-Juzeyni e thotë, Allahu Gjelle Gjelle ka mbush Kur'anin me shembol. Sa për shembol e ka sjellë Allahu Gjelle në Kur'an, që na me mujtë me regullu jetën tonë. Rizimeja kësa, cila, puno në rrethin e mundësive tua, apo, nërsa synoje naltë. Synoje naltë. Po, ti synoje, kitu mejti më konë mirë. Ama nisë e piti e vladjo. Ti synoje, feja e Zotit më konë ma e larta. Ama ti mësoje njerë Kurani. Se ti asë Kurani si të ditë me lezu, a donë me ju kazu kitë botës arabe se qysh duhet, apo. Ekstu më ratë. Andaj dhe zërë, kjo është shumë teme madhe, por se vetëm si hapje e temës, të punojmë dhe të mundohemi me mbush atë rejtën që kemi mundësi. Njani ka mundësi me punu me mbajtë familjen. Kjo në rejtën mundësive. Njani thotë, unë e mujë edhe pak ma shumë, jam biznesmen. Edhe pak ma shumë. Apo, njani thot, unë e kam mundësi për shemull më shkollu. Shkolloju. Apo, mirë po, mosu djek dhe mosu del para vaktit. Mare me këtë shemull. Asë mësë shlo ma shumë se jetë u gut, asë mësë nxjerë para vaktit. Pse, se prap ti kështu të me pruni tjetër na. Apo, njani thot për shemull, pi klasës 6, e nin ka klasa 6 ose klasa 5, e nis me mënu për që aki mu bëhë tardë. Kepo, për shemull, mësusit vetë, thot që aki mu bëhë tardë. Njani thot, unë e pilot. Apo, kur sa bëhë? Shumica të nëshka, thoi, unë kam u bo pilot, e kështu më ratë. Sa i kujton që veç kam e këcijur e tak edhe pilot kam u bo. Njani thot, unë kam u bo mjek, e kështu më ratë. Dhe zër, nëse njani ju thot qëtu, a di shka, a kim u bo pilot apo, po unë s'kam vakt, ose kam u bo mjek, pele më piqet u pikla se s'gjash, po dal. Kjo dhe zër, kjo ju duke të ndoshtë hajgare mbotën e studimeve ndodhë. Njani thot, unë s'kam vakt, ishin disa nxansë atje kur ishmi mbotën arabe, i mësoshin 2-3 shkalla ti gjun arabe, apo elif B, apo një dy tre fjalë kefi haluke, si je, a je mirë, mirë jam, edhe po kthehen Allah. Pse po kthehesh? Po njerëz janë të dek në shirk. Janë të dek në gjuna, janë të fal namaz. Po vëllai, ti para 3 muajve kur erdhën nisoj kan. Domthon, ti kur të kthehesh, a ndron gjendja? Jo, po rrymso. Jezus ka vak. Po ti je të dosh me e shlu më shpejt, apo zbon shkur gjë. Andaj ze pejgamberi alayhi sallam. A ka gjet dikush dunjën maketse Muhammed alayhi sallam? Jo. Sot balëm gjamija ka islam thirët, Kurani është, hadithi është, e kështë mëra. A dhe ne përmenën se umeti ka ashtë forës, vetëm është puna e lidhës edhe gërshetimit kësaj forës, apo? Jo të diska tjetër. Mirë, për nga mësëm kur ka arve zërë, mundi me përmu, këtë bota qafira. Kënë ka qështë i hajgarë, këtë bota qafira. Qafira dhe mund këtë bota këtë kush, gruja vetë, miqët e vetë, miqëllartë e vetë, kushën këtë qafira, këtë papesimtar, pikaja ka nisaj. Me shku, a tha, pe shloj 200. Ja, shloj e një, ati i gjën, e bube. Pse, që tu janis, edhe ti, edhe une, edhe krejt musliman, kështu du të me menu dhe gjën. Mos e shlo ma shumë se e djek, mos e njërë para vaktit se e ha papjek, e papjek atë helmon. Apo, andaj, besimtari, punon rejthin e mundësive, ndërsa rejthin e qëllimeve ka matë mdoja. Rejthi qëllimeve nuk duhet me nashma nga puna. E lusmi Allahun që Allahu t'i drejton gjithë muslimanat edhe neve në mesin e tëra. Thëtë Allahu të bareke u e tëra në ajetit në vazhdim, pasi përfundu më ajetin 187, thëtë Zotë Jonë Gjeli Gjelaluhu, wa la të kulu emualekum bejnekum bil batili, wa të dlubiha inel hukami, li të kulu ferikam min emualin nasi bil ithmi, wa entum ta'lemun. Shikoni këta e dhezër, kështë e ka mushafin, shumë ajeti mafë. Disa për editarëve kanë thanë, kjo ajet është efekti i parë i agjërimit. Efekti i parë i agjërimit, cilja, unë, përse dhe me musafë. Ojtë se të keni besuar, juve jo bëm obligim agjërimin, deri në fund të dispozita, ve mirë. Qëllimi i agjërimit, pse po riu në pa bukë o Zot, pse po ri pa ujë, shikoj tani. Efekti i parë, mos e hani parën e njerëzve, parën e juve në mezveti, mbatil. Pse kjo efekt? Allahu gjithë, qëfar thot? Nëse ta kum nalë në Ramazan, mës me hangër bukën tane, ujin tanë, mës me prej gryën tane. Qka thot hujen? Logikisht. Në Ramazan, dhe shka e letë, ujin, halal, halal i halaleve. Shka me pi? Buka jote, shka me hangër. Pinë si firë dhe niftar. Kjo pse stërvitje për me lanë haramin. Së mund është ti me lanë haramin, pa e lanë njëherë halalin. Apo? Andaj Allahu e boni agjërimin. Mësë hani buk, asë mësë pini uj, asë mësë bani mardhanje, kasë pisa hadëve. Pse o zotë, shikoni tani, efekti pa. O, vala te kulu. Dhe mos e hani parën e juve. Ka thonë e juve pse që me ndi tjetrin si vetja. Sepse njeri ju nuk e nalë një të keqë dërsa ta një si vetja. Apo? Andaj ka thonë djetarët zulumqari të tjerë nuk i një si vetja, andaj për zulum. Pse ban zulumqari dhe zë zulum? Pse ban zulum? Sepse nuk e të një si vetja. Sa për i dispozitë, dhe të licitojmë disa për i ajeteve Zotë i Gjene Gjelalu, ku Allah o besimtar, ja besimtar ka ndru sistemin e të perceptuar i vezër. Nuk ka tjetëri vetëm. Nuk ka njeri vetëm tjetër. Ki lidhje. Cila lidhja ma e madhe në ka një krijues? Shumë e madhe. Andë që ka Allah u Gjelalu që fa thot, mos e hani parën e juve. Kujnë atë parën e juve? E muale ku? Ja, bejne ku, mesin e juve. Ti, andaj përshimë rrëtap kanë thonë Ehi, apo vlavi jem edhe vlavi jot. A, për kanë e ko përshimë? Unë dhe ti. Vlavi jot, ha, edhe vlavi jem. Unë dhe ti, unë vlavi jot, ti vlavi jem. E ka shprej për emrin vetor unë me vlavi jem, vlavi jot. Pse? Sepse am ki vla. Nëse am ki vla, do më thonë unë jamaj. Atëherë shiko Allah u gjitha thot, mos e hani pasurin në medveti me të kota. A kuptu të një dhe zërqëllimi a gjërimi sa i madhësht? Kë nuk është ketë, është vetëm njërë nga to. Po ma e madhe cila është, nëse Zotina ndalën nga ujë, atër çka është nga pasuria me zulom, nga kamata, nga pasuria jetimit, nga shkelje të drejtave, nga hangja borgjit, nga hangja në shpinë të tjerëve, e kështë më ratë. Kjo është zulumi ma i madhë. Andaj, për nga vesë, qëfar tha? Njërë për njërëzve agjeron. Allahu s'ka nevoj për agjerimin e ti. Nëse se leja e rejnën. Ha. Dhe dëshmin e rejshme. Pse? Po ti si të hangër buk, edhe jetu sha. S'ka efekt. Unë po të nali bukën. Unë po të nali bukën halal e ki. Êshtë halal, buk, fjala buk. E qështë për mund është musha? Kjo ka pasë këtë qëllim. Nëse ti se ka arri qëllimin, atër nuk e ka qëllue dispozitët. Sotë Allahu te bareke ve teala, mos e hani pasurin e juve në mesin brenda juve me të kota. E para dhe zërë premësime që ka e kuptojna, pse ka ardhë në mesin e juve? Ulemat kanë thonë, Allahu Gjellë Gjellëluhu lidhin mes muslimanve shumë brej ajeteve ka prue në mesin e juve. Shikoni, moje me këta jetë, ajeti 188. Një ajet tjetër, në surën El Hujurat, thotë Zotë ju në të bare kjo e tërën, ajetin 11. Në surën El Hujurat. Wala telmizu enfusekum. Wala telmizu enfusekum. Mose përdosni, mose përbuzni vetë vetën. Kjo dhe mose përbuzni vetë vetën. Kalzom një akon du njëri që përbuzni vetë vetën. Sa i keq jam, sa i budal jam, sa i qmendur jam, sa i pis jam, s'ka. A ka kështu, sa i meqëm jam, sa i mirë jam, sa i drejt jam, sa me laqë jam, e kështu më ratë, prej pravave të njerëzë. Pa a ka dikush që të ngonë e shanë vetën, s'ka. Pse Zotë i thotë, mëse përdos një vetën, a mundët vezën kur anë me ardë, mëse përdos një vetën, a kur kush se banë ata, së mundët. A tërë shfarë thotë, mëse përdos tjetërin, e kush e tjetërin, vlavi jotë, mëse përdos. E pse ka thonë mëse përdos vetër, a e ka pasë për qëllim tjetërin, që ti nuk mundësh me ba këtë vejë për postë se e njën si tjetëri. E njën vetës si tjetëri, po. Ti nuk nalësh nga kjo, postë nëse ata e njën si tjetëri. A e kuptohet dhe zëtë? A daj, kjo është që ka orë në Kur'an. Shikon në surën Nur, ajeti 61, së të zotë i unë të bare kjo e tjala. Fesellimu ala enfusikum. Kur t'hinë në shpijt dikun, kur t'akoni me dikan, i muslimanve, jep një selam vetë vetës. Kështë është ajeti? Shikon, surën 24, Kur'an, ajeti 61. Fesellimu ala enfusikum. Jep një selam vetë vetës. A e kini pa dikan të thonë selam aleikum i vetja jeme? Jo, selam aleikum tjetëri. Pse ka thonë vetë vetës, se o vlavi jotë vetë vetja jote? vllavi jot, vetvetja jote. Shikon surën An-Nisa, ajeti 29, surja 4 ajeti 29. Wa la taqtulu anfusakum. Mos e vrani vetveten. Mos e vrani vetveten. Dhe kemi vënë në surën Al-Baqara ku kemi këtë ajetat e jehudive, se si Allahu xhallahu ka thënë mos e vrani veten. Po veten se ka vrarë kurgjosh ato. Po mos e vraj vllajin tan, i cili është pre, nga se një vlla, çka do më ndodhë zë? Prindi, njone këne, pini barku. Një pik ka shku këne, një pik këne, janë ushtime njëtin damar, a është një vetë. Nëse këthen, andaj tha Alej Salat dhe Sram, ketë jeni pi Ademit, e Ademi a pi dhejot, o s'ka dhalim pas me takvallëk. A ka kipo disa njështot, unë a e dipi farë familje jam, që farë manë e ka kjo? A e dipi ka vijo vla, po mirë me që do më nënë kjo? Kjo do, a je pi dhejot, o, pëse se përmen këta? Se kur ti thush jam pi dhejot, s'të kam dhalim me tyje. Atare, jetë vetëm një mesel, a jam i robë zotit, a nuk jam robë i zotit. Ande isha njëzë krenohen me lojloj seni. Që me thot, unë jam kështu, unë jam ashtu, unë e vipi kësaj. Qo dhe një islam? Unë jam me staj, unë jam pastaj, e kështu me ra. Senet ko, te Allah, dhe zë nuk shkohet pos me të këvallëk. I e drujt Allah, i ke tut Allah, i ke bajt, i ke ba farz, i ke rujt aramave, pështon, nuk i ban këto, nuk pështon. Thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, në surën e Nur, zithashtu ajetin 12, leula idh semi'tumuhu, dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khayra. Te shpifja Aishës, radiallahu anha, Allahu Gjelle ka zbit një ajet, e kemi përmend, kur kemi folë për sahabët, thot Allahu Gjelle Vala, pse kur e dëgjuat ju këtë shpifje, nuk menduan besimtart dhe besimtaret për vetën khayr. U shpërnda se Aisha ka bozina, hasha. Allahu Gjelluala ka pasu prej 7 pal, 7 kaqije. Allahu kër i ka mësu muslimat, që e ka thonë, ka thonë e pëse së menojshit për vetën mirë. Më kështu dhe zërë. Ajo është nana muslimanve. Apo, nana muslimanve. Gruje Muhammedi s.a.s. Apo. Po kjo ajeti ka zbit më i përgjithshëm. Dhanë në mu'minune vë lë mu'minatu bi enfusihim. Që në tarëmën e dikuj tjetër, që ka Allahu Gjelluala. A do mas leti me dit a e ka bo, a se ka bo, po. A e kështë bobe ti? E kështë bobe ti? A ki qëfti mu të mbajt kjo akus pa hak? Jo, po se pas ka bo asaj. Dëmon, në na jota, a dhej, shiko, a i sahabi jo shkeli tha, për nga më samë, ja Rasulullah, më jep lejet bëj zina. Më jep lejet bëj zina. Shkeli tha për nga më samë, a ki qëfti dikush me bo më në tane kita? A, tha jo. Tha me motrën tane? Jo. Me halën tanë? Jo. Me tezën tanë? A i vetë temperatura të rmatë u shkuve. E pa tha edhe ato tjerë që ishtu nërvëzohën. Shiko sa e letë. A ki që me ta vetë dikush pasurien jo? A ki që dikush qef me shkeli jo? A ki që dikush me të përdos jo? Po shka jetu bati? Shka jetu bati tjetëri? Shka jetu mendu të tjetëri? Po njëti lukë dhe ka dhaj. Ti ki lukë, disa njerës me dojnë se ti je dras. Apo? Edhe thot, pse u nërvëzohë, vëllo? Po, a ban veç qëto shka mi thave ti, veç të dikthaj ka ona tjetër. A, do të ndryshon më abeti. Unë ishë pishka i t'jam. Andë ishë e ti përshimull, sot muslimanët që i ponë zulum. E shanë, përdhosemi. Apo, shiko muslimanët e zë. Shiko shka fa filan hoxha. Shire shka po thonë këto eksumerat. Në mi bëna, a kena shpirt, a kena zemra, a kena ndjenja da. Eksumerat. Kitë kjo qka argumenton dhe zë. Mirë po, besimtari dhe zë, ka regula. Zotit dënë me zxedë disa njerëzi, mi pastrua ta. Dhe mi pastru. Dolë mi lanë me jetu që ashtu, veç me kulot. Apo, hata bu gjehem, që ka thonë Allahu Gjelluala, ato janë drunë për zja. Andaj dhe të Allahu të bare kjo e tala, pse nuk menduat për vetë vetën e juve, khajrë. Që do më donë kjo për vetë vetën e juve, a e kështë boti? Jo. A pse Aisha e banë? Ti nuk e banë, Aisha e banë, e jo. Andaj Allahu Gjelluala i kërcnoj ata që ka e shpifën dhe i këshiloj musliman, kini kujdes, ja regulli. A e banë ti? Nuk e banë. A ma njoni dërë thotë, po be o gjohë, unë nuk e baja ma filoni, vallaj, se besojën atina. Po qysh mundet më konë kështu? Në a musliman po, a i devoqen po. A mund është me garantu se i ma i mirë se aj? Jo. A ke po ngajp ti, unë e manal se aja? Ke le zudi ku ngajp, unë e manal se aja? Jo. Atër, pse ti se ban a je ban? Njën i thotë, si besoj kur kujnë, vallaj, unë. E ti jam e të besu e që këtë laf. A ke po të i këtë, unë e kur kujtë si besoj. Sot, zaman i kez, e kështu më ra. Po, si kur dalin, sot, kjo fjala më idiotë shka mund të më thonë, më arrogante shka mund të më thonë, apo thotë sot s'ka gradë ndërshme. Apo, po mirë, atër, a përshitu nana jote, motra jote, hala jote, të që që të më amësa? Qysh, kim pa disa njërës 50 vjetë su ka martu, pse? Thot, s'ka për muhe. Ja, ti je ma i keqi. Tha ale i salatu e selam, kush thot ketë njërzit janë prish, a janë ma i prishti. Ka arë një transmitim nga pengamel ale i salatu e selam, se është lezu kire vajet, a i ka prish. A i ka prish. A i shka thot, janë të prish, dhe lo. Mundësia e parësht, kjo ma i prishti. Pse thot njëri ketë janë prish, dhe zër? Ja, bo vetë të trafsh. Ska dhe dhe thësët drejt. Demek, këtë që këtë gjurulli po jetojna. Ja, ja, ka drejt. Ka muslimant mirë, ka devotëshëm, ka gra dhe burat mirë. Apo, a ti nësë të mu da bëksoj, dil, e kësë mëra. Andaj, Allahu Gjeli Gjelalu në Kur'an dhe zër e ka pru liqë që raportet dhe hakët mesin muslimanve munda me enfusekum në mesin e juve. Thëtë Allahu Gjeli Gjelalu, mos e hani parën e juve, pra në mes veti, ti parën e tjetërit dhe kësë mëra, bil batil, me të kota. Qka është me të kota dhe zër? Qa është me të kotë? Ka nërë disa prej komenteve. Me të kotë, arë me komarë, me bëgjozë, me kamatë, me fuqi. A? Unë jam më i forte. Pse i të më morë vla? Për qef. Hitler. Apo ka blësë? A takon ti, jo së më takon. Ose dhëtë po më takon. A i kur që të takon? E kështë më në ratë. A dhe ka në disa të transmitime, ka orë nga Abdullah ibn Abbasi, nga Katedeja, nga problemat që ka përmeni më gjeriri, se gjdo send që ka merët pa të drejt, Allahu e përqin këta jetë. Gjdo send që ka merët pa të drejt, qoftë dhe një glajk uj, ajo është haram për tje. Bil batil, e ka gjithë bil batil. Qka do më dhonë bil batil? Bil batil do më dhonë në rrug e cila nuk qëndron. Apo, e kemi përnejmë, batil nuk qëndron. Tani ti, kër e men një pasuri, nëse o batil, unë i thot, a, unë e kam 200 metra e shpijen. Po te e ki 200 metra, po shirja t'i kish s'ki ku me lanë këta. Qa dhonë s'ki ku me lanë? Këtu vleze këthejmë dhe një mesile tjetër. Te mesile bereqet. Andaj sa njëri ka parës ka bereqet. Pse? Se pasurin qka e ka nuk ka ven ku me lanë. Qa dhonë nuk ka ven ku me lanë? Qa qka e ka morë, Allah i thot, po sështë e jotja. Nuk e jotja. Andaj s'ki mja pa hajrin. Qa dhonë s'ki mja pa hajrin? E thot, a je i sigur se 200.000 i kam mban. S'ki mja pa hajrin. Tedi, s'kimi apo hajrin. Që dhëmë bil batin, ka ndon djetar. Aje ka, e merë, po s'ja shef hajrin. Me që ata mytët, me që ata tërturohet, me që ata bëhot azab. Andaj, komenti parë ka ardhë me komar. Ka ardhë me bijoz. Se me bijoz që shohë dhe zërë? E dini që shohë bijozit. So, lojët sportive, një firmë, bëhot gjigante botërore, edhe njën i thotë, une, mas i ti pidi qaja, e rëtulloj këtë firmë. Vla të shtetë e ka rëtullojë, ti vendonë që tu, apo, a më thot, a e di o gjësa inteligentja mune. Ato shtetëve, firma të sot një shtetë të rëtullojë. Një legju dhe zërë, firmë, një fëmire vetme, cëllë jam e e forë dhe zërë? A kola, a plët për fuqive budrore? Google jam e e forë, a kitë Evropa? Një Google të cilë. Ando e sot një prej probleme që i kanë sot botë, është shemull që të cështja, si do mos e kjo, shemull pandemija, cila, puna rjetin, kush e ka rjetin? Në kitë dunja e thotë, s'po dina dishka. Ato të thonë, na na të kalzojna, na të kalzojna. Qofte sak, qofte pasak, na të kalzojna. Qka do më do na të kalzojna? As shtetis në s'ka kushme, pse? Ni, ajo firmo dhe, ka një si firmë. 5 veta, 10 veta, 20 veta, ka më bankat janë fuqis, shtetis në i bankur gjo. Jo shtetis, shtetet, apo? Se, me një firmë. Kina dhe zë, 1 miliard dhe 400 miliard janë. Firmat e Amerikës janë më të forta në Kinë se Kina në Kinë. Në lezo, firmat amerikane, pse? So e biznesë, kriterin e matjes të artikujve aje cakton. Përshem, kinezi prodhon sot 2 milion këpuc. Shko probleme, thot, prodhoj, shumë të mira ka dhe. Ajde, qëfar qimimi kanë? Thot, përret. Shruje këtu me dolar? Edhe hezë. Cëllë e ma i forë, lezo? Kinezi a këtë tjetëri? O këtë tjetëri? Ti apo, për shembull, na kur thonë parët me vlerë apo? Parët me vlerë, shekit ti. Për shembull, për në lufta botërore, për shembull, mas luftës botërore, për shembull, gjerman kur i kanë luftu, një prej krizave që kanë pas. Apo, gjerman, për shembull, Marku kur rasil. Çka do të thonë vëzer? Se këto lufta për shembull janë shumë interesante. Për shembull, ato shlojnë para letra, letra me vlerë krahasuar me atë çka është ari dhe argjend në bankë. Si rrezojnë shtet vëzer? Ta jap një kuti. Thot që tu i ki 5 miliard, ta zojna, euro, dolarë, kështë më ratë. Firma e forë, që ndonë? Morin vendim, piso që të letra s'kan vlerë. Ti mund është veç edhe nashta një didit zarë me kalë me to edhe mund zepë. Se ta merë vlerën, kjo është fuqia e firmës. Se në gjigandë dhe zë, sot problemi ma i madhë ndonja është kjo. Sot problemi ma i madhë ndonja është. Tani, pra bëjgjozi, kamata, shikove kamata, sa jaha një parët. Për shimu, ka për njerëzë dhe zërë, ka për njerëzë ndonja, ka edhe statistika. Ka marrë kredit, edhe së në kala, ka marrë kredit së në kala, marrë kredit së në kala, ju ka mbohë 10 banë, ju marrë kredit. Edhe ka thonë, edhe shka, unë e ma mirë po varëna se s'ka zidit jetër. A kanë thonë banka, një minutë heshtje për këta se gjuna? Jo. A, kush i jebe ti? Nuk të banë me mala, nuk të, a bo, ti me shku të banka dhe me njës me kajt. O, mi thonë, oj njërës, pus mu muj valoj. Valoj, po du mu hek pi uve, ka njërës dhët. Unë e kumë pa vetë njërzi, të cilët kanë qaj, bisikletit qish me dalë pi kamatës. Plot, njërzi, që i kom taku vetë. A mu nëtë kime shku të banka me thonë, oj, dëmonë aty në punëtore, a banbe me mushiru pak, e sës mu muj. Qa? Plot, që e letrën. E do të ajde ma shpetë sa fati se qëtohet. Mirë, këtë stumën e azapit vëzër, a nuk i shkon me një atë në me thonë, oj, gjuna be këto, e, gjuna, s'ka gjuna. E Allah e tha, bil batil. Mirë vëzër, a është rasishme, kur Allah u gjela thot, inë me kulu në fi buturi himlara. Ta janë të hangër, ata shka hajnë kamatë, shka hajnë pasurin jetimit, janë të hangër në barkë zjarë. Pse? E shef shka ju ban njerëzë? Vëzër, ma e men, për me hinë gjenem, ata shka kanë me hinë gjenem, dhëtë me po gjenem njerë këtu. A në shiko fesat gjitë sa fesatin e bojnë këtu. Kur të mërinje kulmi, realizohet fjallë Allahu Gjelluala, emri ti El Kawi. Apo, andaj hadë pasuria me të kotë në përmet kumarës, me bijozin, në përmet kamatës. Hadë pasuria në përmet, qëfare, kanë danë në përmet, për shemull, trashëgimis. Qysh hadë në përmet trashëgimis me të kotën? E mëshe trashëgimin. Kemi folë të ajitë trashëgimis. Njani, që banë? Janë rrugë. Edhe shoki vetë o pasanik. Osh pasanik. E vdes në rrugë me ta. Veç kjo vetë, i vetëmi dëshmitar. I vetëmi dëshmitar. E taj, apo, shka ban? E mërë një letër. Thot, në mëndë këti. Unë filan filani. Për janë që ti shoki tënë që e kena konë bashk. Nëse ndodhë dhe shka, pasurija është e këtina. Apo, kaqë pasurija është e këtina. Apo, kush mund me vërtetu ndryshe? Ka dejkë mo. Se ka po këtë ras, po është Rabbul Alemini, po Zoti i botrave. Allahu që është ka thot, wa la te kulu e muale kum bejne kum bil batil, wa tut lubi e lel hukem. Njani thot, sa shkut vene ki njeri, shë e ka pru shokin që ka dek, e bejnë familjari, apo. Allahu e më shëroft, ju ka dek familjari. Apo, mirë. Që ka leon ki vasijet, ma ka mu e 30%. Kurve tala 30%, asë se ka pas kur ma abetin, ma la dha, që letrën. Apo, shkut dhe gjukaci. Gjukatë si thot, e dyshim kjo puna. Kur bashkë tja, ku e ditë që ka me dekë mësë pare. Apo, janë shumë dyshime, ato gjukatë së të mire me këto puna. Apo, po që vërë, me nënshkrim të këtina. Apo, e kështë mëra, manëvrojtë. Qëka thotë Allah u gjelë? Ve tut lubi e lëllë hukken. Edhi thot, gjukatë sit. 5% për tyje, a më takojnë mu 25? Po, shkruje që mu më takojnë. Allah u gjelë thot, qka nëse gjukatë si e shkrun, ty takoj ka. Apo, thëtë Allahu Gjellu Ala, li te kulu ferika min emualin nësi bil ithm, që mos të hani një pasuri të njerëzve me gjuna. Që dhe mua me gjuna? Termi gjuna është termi akiretit, se një bota. Se një bota, banka e një termi gjuna, a përra, jo, se një termi gjuna. A e kipru parë dhe se kipru parë? A je me tatime në regula si? Si jam? Në përra vetë bazë, dhe Allah shajri. Apo, e termi gjuna qka është? E tani vëzër këtu vjen qështja besimtarit. A e ban besimtari që ta? Jo. Dhe thotë kur kusë në më zë? Rabbul Alemini zë. Allahu zë. A në vëzë besimtari ka diqka e cështë për teja saj qka e kap kamera, për teja saj qka e kap letra, për teja saj qka e kap banka. Cili është? Zoti kejtve. Apo Zoti kejtve. 200.000 euro ka mund që shoki ja kalan, thotë që janë të mija të Allah. A di kushtat, po Allah ki mujt be 10.000 se s'kishin bakur gjo. Së janë të minjat, nuk janë të minjat, një dinar nuk e ha. Apo? A në dhe zërë, kjo ajet ka zbrit më regullu qështjen e hangëvesë pasurie. Sa i përket hadithe, vëzër, hadithi bazë në këta është hadithi i pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, ku aleyhi sallatu sallam ka thonë, innekum të khtësimune i lej. Dikush me ndonë, manë me në këtë hadith shumë shumë rëndësi për ta e qaru këtë mesele. Dikush me ndonë, vëzër, se oraturia, eleganca, apo mrollat, që ju ti thu, o Allah, që kjo e pa drejt? O që ishme pa drejt që 50 vjetë si ku mullë mrollat, asë jam burë që i mbesohet mua. Apo, thot, une, kështë ma qërën, thot, arrej une, kja jetë e sahabe ju ka zbitë, dhe, njëzë e matë mirë se na. Mirë, për nga mësëm qëfar, thot, ju virit e une mu gjikua. Ka në orë njëzë dhe për nga mësëm, ja Resulullah ma ka mërakin, ja Resulullah ma ka mërakin, e kështë mëra. Mirë, për nga mësëm që ka po? Ka thonë, fe e këdhi, une gjikoj. Qka pa në për nga mësëm? Ingon, fësha po dhuti? Qështu, mirë, folti? Qështu. Për nga mësëm qështë gjikon? Për nga mësëm o njeri. Gjikon me listë Allahut? Ama për nga mësëm nuk o gjithë përfshirës në ilmë. Nuk o që isha ketë, se di qëfar dhava vera ka poki, aski tjetëri. Apo, qka për nga mësëm? Kur vini dy vetat e une, ka mundësi njani di me fol ma mirë. Ka mundësi me fol, di me fol ma mirë. Edhe thot, une, në basë aso ishka esho, ja gjikoj atina. Qka thot? Nëse une, mare me, kjo adidh, shumë i në cilës. Thot për nga mësëm, nëse unë gjikoj tyje, se ki dit me fol ma mirë. Apo më ke bind. Apo më thomë, tamam, ty të po të takojka. Thot për nga mësëm, nëse ki tjetri e di, apo, dhe mon, që ti shkem tja dhe, kjo e di, se që haki ishti ti tjetri, po thot, gjikaci, si, për nga mësëm, apo, janë me thomë, për nga mësëm, o ti e di, vëllë, se që janë duat, dhe, atër, që ka thot për nga mësëm? Ajo është gatë e zarmit, si dojle të amore, si dojle të loje. Mare që shketë, që ketë gota, që më zikë mila, gota. Vinë dhe vetat e me mësam, jo e jeme, jo e jotja. Edhe njani nuk është e ti, normal se njani nuk është e ti. Mirë po, qaj shka nuk është e ti, a maj meqëm, ma di me fol, o shorator, apo. Edhe faktet e bindin tjashme se, tamam, e jotja kona. Që ketë dhe mësam, vështë të kalzoj. E jotja kona, që pasës është ka pëdukët, po nëse e di që nuk ka e jotja, ta di së e zarmë, si dush mere. Mirë, kura të thonë për e mësëm, është zarmë si dush mere. Për kura të e lanë këtë muabet? Li jo min u dilet. Për një dit ku do asi të përlame dhe grindje, janë shtyje, thotë Allahu Gjellala. Janë do hasmëri, janë lanë për dhe gjikimit. Unë e kam i gjikua të. Se, është një fakt, li jo min u dilet. Ku është ajo dit? Allah thotë, dikush me kalon muë, ditë kiameti. Thotën, tamam, unë s'kam më argumente, apo. Mare kështu, vëzër, mare kështu, vinë të njerit e hoxha, edhe e bindë hoxhën. Për nga mësëm, thotë, mu më nëshme mbitë, e le mu hoxhën. Edhe njën e kipa, e dija që janë kapim. Thotë, ngoje hoxhën, vëzër, ngoje. O kje e di që janë kapim, apo? Si të mosh kur kanë biznise, kur kanë toka, kur kanë megje. Apo, aja ka po, kjetë e kanë drejtë hazër, ka shu i ka vitë, mledhë një dhëtë shokët vetë, jo ka qarohë s'ka një darkë, apo? A ju kam dosta, vëzër, po, hasti se kena, sot një hasmije kena. Apo, me ndrejtë një mesele. E thotë, folë hoxha. Ndodhe dhe hoxhës një diqka, apo, hoxha, mashallah e ki dersin, jo për këtë punë, valla jo, për dersin, po, tamam, folë hoxha, edhe shta shkaj, thot këti tjetrit, thot ngoj e hoxhën, vla. Qka i thot dhe nësam? Kjo azarmë, si dush mare. Andaj hoxha duhet, i mënkaj me gjëzje ka shu një liber për këtë punë, vëzër. Ka thonë, zdo hoxhë, kur gjikoj e për dikantë, të mi thonë kështu, ka thonë, kjo azarmë, si dush mare. Unë qështu peshof. Ti nëse e disë si e në hak, mëse merë. A me mëndon, po mirë tja, i të gjikua si të gjikua, unë janë të gjikua këtë dunja. Nëse ki ti fakti që i kem shef, Allah o i dinatë. Qa tha Allah u gjelluala? Va tu dlubiha in el hukem, ti mirë një do pare dhe ti blejnë gjikacit. Gjikacin e blejnë, apo? Gjikacin. Jam shtil, e mashtron, e i thue, sa fakti, eksumerat. Eksumerat dhe e bin. Allah u gjelluala thot, va te kulu, li te kulu ferika min e mualin nasi bil idhm, va entum ta alemun që ta hanë një pasuri prej, prej një pjesë të pasurive të njerëzve me gjuna. O entum të alemun, shikone këta jetë, fundja jetë. Dhe ju e dini, qka dini? Ju e dini si sot është ashtu. Nuk më nëshme thonë, këshiko për nga mele sa më shka thonë. Nuk më nëshme thonë, këshiko hoqë e shka thonë. Apo, ani sot të përqemë njëzë shka përnë, dhe gjikatë sa të njerëzve. O qeve dhe të gjikatë a me katanë mua. Njani përqemë mele kështu dhe, ka uzurpu një tokë pa hak. Ka shku njëllja ka mërë tokën. Ka mërë tokën. Edhe e ka ndreq, e ka një të njofë shumë aqe, ka thonë, nxerë ma mu për një vetë edhe. Apo? Edhe e ka ndreq. A ma kje, dhe se tokat nuk ka, e këti jo. Qka ban? Thotë, unë nuk i di, dhe, kjo pun shkon me dokumente. Kjo pun shkon me dokumente. Qishtë toje, komuna qashtu jetë? E nuk jetë qashtu, dhe se. Kjo për dunja qashtu, nuk s'ka problem. Kjo dunja, bo, dhe se, në gjurruldin, në katrahura, këtë kjo. A ma në khirat nuk ka qashtu. Ka thonë, sallallahu alaihi sallam, kush e merë një copë toke, edhe disës e vetja, Allah u kam janë ngarku 7 fish në qafat dit. Sa njëri vjen ngarku më, zhak të hec. Ka thonë, sallallahu alaihi sallam, si bu brejtë se kanë me hec. Se humblu me tokaj. Apo? Se e ka uzurbu ketë. Mi thonë ati, a ki dëshmi sa njemja? O të po, që? Has t'i piku mund? Jo, jo, jo, kësi dëshmije. A e jo, dhe ke blej këtë tokë, ke paguit këtë tokë. Jo. A daj, qka të të Allah u gjire? U e në të më të alemun. Ti e disë së e jo, dhe pëse për jam erë dikuj tjetër? Sa është më rëzishme kjo, dhe zërë? A dhe besimtari, besimtari ketë mi u drëkita i sknaqët. Ketë mi thonë. Po të dëgurdomi. Me tarë, dhe zërë, me tarë tyje, 50 veta. 50 dosta të. Me thonë, këshirë Allah, nasi shok, s'pi besojna kur kujt pi doktorve, na të besojna tyje, që ta këna blejë dhe mantilin, pi sot i e doktor. Allah thotë, vëhen të më ta alemun, ti e disë si i doktor. E një thonë, njani me thonë, Allah, smuj 50 veta, jo. Smuj, ti shingon di veta, alemun, 50, që shmi refuzu? Allah, 7 miliard me tarë ti me thonë, je doktor, ti si e doktor. Me tarë me thonë, për nga meri, je. O që shingon plopi dërvishave. Dhe zërë, jo për nga meri, thotë që i khul islamu ti mi e. Janë kondë njërëz i ka thonë, Allah jam e mu, që tu në gjepe kam. Hasha vë këllë. A si të dushë për referenca, me gjmu il fetava, volimi i dytë i Sheikh Hulusi Mutimie, citate nga sufi dhe dervishat. Citati më i egër që e kanë thonë sufit, kanë thonë Allahin e kanë gjybe e kanë. Hasha vë këllë. A du ka thonë njërëz, hajdi ma shpejt prak nëse, dhe më thonë mërë një për madhështisë Allahu gjelit gjelalu. Hasha vë këllë. Allahu është i madhë nga e që ka e thonë zulum qarë dhe të padrejti. Mirë, që mi thonë na? Me thonë, A di shka të më thonë dhe zë, ato keq ka e në konë, ato muridin, që ka i thonë, ato shka e puthin dorën sufijës e kështu më rratë, ato ka thonë, ato i varat fiktë, Allah, Allah. I bo? E jo dhe zë, muslimani zbindet, muslimani i da argumente. Apo, njani, a ki pasat për shemë në Facebook, ti dhu Allah, a je hoqë? Thot, jo, ose po. E pse je hoqë, Allah? Po, që këto më ndin për hoqë muë? O Allah, a je asjelë, s'ka këto po më ndin, a ki ligjë? A je testu me Allah ti për këtë punë? A ka test këtu? Apo, e kështu më ratë. Andaj dhe zërë, mere ka shumë shembuj. Thetë Allahu Gjellewala, va entum ta alemun. A ju, e dini, si të cëli njeri e di dhe zërë, a është asështë. Apo, pse na kur nuk bindë me njërën me në thonë, o dhe ti ishe milionera, jo bes jam, jo be ishe. E njërën dhe po hajnë pelam qështu, po jo bes i, apet. E kur o punët e parët, normal se s'punësh me rejsa, këtë ku i ki, si ki. E kur vend punët e gjëra tjera, thot, apo thuni, ja? Jam. Apo thuni, jam se jam hafëz? Jam. Si e? Vë entum ta lemun. Ju, e dine. Kjo dhe zërëzimeja e ajete. Pra, mësi hani pasurit, e huaja me gjuna, dhe me zullum, dhe me padreci, dhe me pafuqit të tjetëri. Dikur shmullet me ta morë, dhe zë. Andaj shikon, kur ansa ka ardë, mësi hani pasurin i jetimit. Pse ka cek Allah u shpesh? Se jetimi zdi shka me të bon. Do shte jetimi asë sedibile se janë parët. Shumë, jetimi ka dek baba nana, i e kalon pasurijë. Njani vend thot, të pare, ti ti kalon gjimësa, gjimësat mua. Jetimi thot, ani, se di june. Bon kanë në qëto. A ma ki madhje, di. A po, për jetimi thot, 50%, o, sa du, shumë s'pata heq, ti mi dave 50%. Allah u shka i thot, mëse ha, jepja ke, se ta tina janë. Që të më nënë kjo dhe se? Allah i fol njëzë që kanë men, a ki men. Po nuk e përdore hinë në. Në zjarë, kjo është ajo që ka përmendur Allahu te bareke ve teala. Ai ditë tjetër gazet, është shumë interesant. Në paraprim shembullin që ka prur Allahu te bareke ve teala me shpjegim, por se do ta cek me lein Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu xhelal xhelal. Yes'alunaka anil ahilla. Qul hiya mawaqitu lin nas wal hajj wa laysa al birru bi an buyuta min dhuhuriha walakin al birra man ittaqa wa'tu al buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Thot Allahu te bareke ve teala. Të pysin tjo Muhammed sallallahu aleyhi sallem për qëfar? Për hanën. Ka arën në Kur'an e hille, e hilal, në gjunë arabve, hilal, e hille o shumë si fjallës, hilal. Qëka është hilal? Filimi hanës. E halle, halle, istihalle, këto shpreje, çka janë? Gjithsesi çka nis. Zon fëmia kur janise me kajt i thoni stehalla, nxjerr i zo. Tamam, domon është tu kajt mirë është. Fëmia ekso mera. Gjithsesi çdo fillim i thoin bara'atul istihlal. Kine, kush ka lexuar libra e din, aty në fillim çka thuhet? Parathënje. Çka thon parathënje? Dietar kan thon alimi shifet në parathënje. Zakonisht parathënjet e librave të mëdha janë më të rënda se libra. Apo pse? Sa ja ti ka thon kuvetin. Ka thon këtë kuvetin. Pra, fillimi çdo gjëje është hilal. Hana në fillimet e saja është hilal. Pastaj shkon e rritet. Bedër bëhet ku tjetë e plot. Apo sigur që ishte para 2-3 ditë, edhe tash, mesi muaj. E plot. Apo për shembull, lufta e Bedrit. Pse është lufta e Bedrit? Se në venin ku kanë bërë luftë, luftën e Bedrit, pse është e vend Bedër? Se që aty ke mujtë me pa hanën këtë komplet. O konë tokë e rafsht, e gjatë, dhe ke pa hanën kur ka dalë plotë komplet e ke pa. Andaj i thënë që ki venë e she hanën komplet. Përsa gjujtë Bedër, shifët komplet. Tani thëtë Allahu Gjellora, të pysin të jo Muhammed për gjendjet e hual el hilal. Gjendjet e hilalit, gjendjet e hanës. Ka ardi komente, shumicë olemave kanë thonë, arabt kanë vetë, pse njës hana e vogël, përfundon e madhe, pasaj përfundon e vogël, pasaj prap njësoj, 12 mujë. Dhe komenti dytë ka ardi se kanë thonë, cili është hikmeti i kësajna? Cili është hikmeti i kësajna? Pra, komenti parë se kanë pytë, pse është që kjo? E Allahu Gjelluala i është përgjigjë me hikmet. Dhe kjo vëzër vlenë shumë, shumë më rëndësi. Dikush banë pytje, pyetja ti s'ka vlerë. E çka ban Kur'ani na mëson se duhet më ia dhon gjevabin, për shembull, me atë çka ka vlerë. Me atë çka ka vlerë. Ka një shok të pejgamberit s.a.s. i ka thënë Resulullah, kur ndodh kiameti? Kur ndodh kiameti? Kë mesahat, shembull, ai që vado, o jo ai ka thënë pak për shenjat e kiametit, filmë doin. U zbohet kjo filmu. Jo shenjat e kiametit që përndara Allahu vetin kur vado. Kur vado Resulullah kiameti, çka i thapën sa? Wa ma'adat laha. E shë a ki përgatit ti për kiametin? Ajo ka marë se ka marë. Kohën e din Zotit gjele gjele. Po ma me lanësi për ti, a di qka? Shka ki përgatit ti për ata? Njani me thonë për shemë, mu kanë ta di kur ka me dek. Po thot i ki me dek, sigurt. Sigurt i ki me dek. Qka ki përgatit për ditin që ki me dek? Andaj shiko për nga nësram, pytësin e qoj të pytja ma e dobishme. Apo? Të pytja ma e dobishme. Për shemë për nga nësram, i kanë thonë sahabët ja Rasulullah kur jena në deti, ali jod me mora. Me atu ja është i pasër. Ka kryp, ka peshe, kështë mëra. Qëka thabë me samë? Po, uj i deti do i pasër. O me jaladhe në bit tjetër. Keqë që akon deti o halal. Asë të thajerat, asë kur gjo. Keqë që akon deti o halal. Mon, lojet e peshe, që fardo që janë deti, ketë haon. Apo? Dikush të atu në gërdit në bido goacave, ajo gërdit të jote. Ajo haon. Ka popull e halë, apo? Sikur karkalejtë. Dhe kini pa do? Njone kishë gjitë në gazet, musliman dojnë se haon karkalejtësat. O mirde, t'ja menon se kitë dunjaja funksionën si pas tia, haën karkalecët. Po për nga me sa mi ka lejuë. I ka lejuë. Arab disa i kanë hangër. Në një thotë, po, kjo e gërdit që me, po gërdijat e tua, disa njërë gërditën për i djathit, do gërditën për i qumshtit, një një gërditët për i parfumit, dhe ki po, thotë më shqitë shumë parfumit, se unë e trullavna. O t'a shë me thonë, parfimi a i keqa? Jo. Andaj, gërdit me a njërë zë nuk ka. Qka ta përmësam? Dhe që kitë që ka ndetë, jo halal. Kësoj thënë, djetarët i kanë thënë, përgjigje me ma dobi. Uj halal, i pastër, edhe tjetër. Ketë, o kjo, se hopë se kanë vetë për këta. A i ka thënë, mos i qëkonin ndetë, atare edhe mishët, që i gjenin ndetë, i gini halal. Qka të Allahu Gjelluara? Hije me vakit. Thua jo Muhammed, nuk o me rëndësi pëse njës i vogël, e pastaj bati plot, e pastaj prap. Qka është me rëndësi? Pse e ka bala? Pse e ka bala? Shikoni vëzë, kjo është shumë rëndësi. Hana është lëvizja e një krijese me të cilën Allahu e ka rregullu datat, i ka rregullu datat e ibadeteve të njerëzve. Andaj çka tha Allahu, thua jo Muhammed, këto janë vaktet e njerëzve. Çka janë vaktet e njerëzve? Kan vakti i kujna? I borxheve. Njëri thot, ti kthaj për 2 muaj, vëllai. Ti kthej për 2 muaj. Njëri thot, po shkam duhet mua në çaj, kam 2 muaj. Sot 1 mars kur i tham për 2 muaj me 1 maj. Arabi s'ka pas telefon. As kalendar, as sahat. Kur më ia kthiaj? Shko sahat, shko kompiter, shko kur gjo, shko shënime, iq. Kur mi akthia i mas di mujve, thëtë Allahu Gjelluara, kul hi e me vakit. Filimi mujt me han, andaj kanë thonë djetarët, Allahu i ka lidh i badetet me han, jo me dil. Pse? Sepse me dit, a është sot e han me dil, a, qëfar? I thot njëri, i thot, po pse ka që ngarkume, sot bota është pak ma e letë se ka shënime, ka divane, ka regjistra, ka evidenca, kështu me ratë. Po ma herë do konë, ma e ku klavit kjo punë. Cila nuk ku klavitët? Tëre ku klavitët? Hana. Hana. Por qemu, si me ditë se jemi në fillim të mujtë? Këshyra hanë. Këshyra hanë. Si me ditë që jemi në mesin e mujtë? Këshyra hanë. Apo? Por qemu, e gjenë ba i thonë mesit mujtë, mesit mujtë, 13, 14, 15, të mujtë, hanor, për qemu, preferohet agjerimi ditve, që ishtë qënë? Dë bardha, apo? Dë bardha. Pse dë bardha? Hana, është shifët ketë bardhësia e, e hana. E shikot që si e kanë lidhë ditët e bardha. Pse është hana komplet shifët. Tani, ditët e borgjeve, datat e për shembull mujorës, për shembull gruja, i deti grujës, menstruacionet e grujës, e kështu me radhë, sa me prit, sa mos me prit, apo mujt e haxhit, mujt e haramit, mujt e shenjtë që janë, apo kur Ramazan, kur Bajram, këtë këto me çka matën, dhe zër, me hilal. Këtu vëzër të dashif një defekt madhë. Kjo për defekteve që ka kapë musliman, pi ramjes së khilafetit musliman. Qëka ndodhë? Kjo, bile kjo shtypja e madhë ju ka ndodhë njështë dhe që a thotë, thot, pse ju se herë bandin që farë problematike kur njësë Ramazani? Një ditë për para, një ditë për basë. A dhe i kujtonë se na me qefe bojnë a këta. Kështu qefe kena pak me të lovit njështë. Jo, Allah, nuk o qef kjo. Kjo kul hi me vakitun i nas me ajeta. Allah nuk i ka lidhë zërat me dil. I thot, pa anë me lehe, sot botën satelita jena. Kul hi me vakit. Kjo ajet. Kjo është vakti njerëzve. Shkona dhe zi, regjistone këta. Kur dikush të pyjt, pse ti e matë me hanë? Sepse Allah u ka thonë. Të pyjësin ti jo muhand me të për hanën. Pse lëviz hana kështu? Thuo ju, se kjo është qështja e vakteve të ibadeteve. Ibadetin dhe zër. A ke pa haji, Ramazani. Herbe dimnit, herbe vjerës, herbe vjeshtës, herbe pranverës. Pse? Sepse ajo lëviz. A këto tjera të slëvizim? Apo, sikur njani që kishë propozu atje, pse s'pebani se herbe dimnit? Propozim ja u lecu juve muslimane. Për mu, për juve. Na, s'kena liber, s'kena sunet, s'kena ulema, ti kime nga ka du qysh na kur me lecu, apo? Si të mos në shkurt, ma e mira, edhe një stetet ju qëllon? Jo, dhe, muslimane ka regullo. Ka rikus, kjo fejës shumë zeljot, vëzë. Qiko, tha Allah u gjeljona, kul hi e me vakitun i nës, wal hajj, edhe hajji me theks. Kur me bo hajji, vëzë? Qysh me dit në kura hajj? Ha? Kura dhul hajjë? Kur dhala? Kur dhala? Apo, ta një përgjimu, na jemi, e presim, mujnë tjetër, Shabani. Kur njës Ramazani? Kur të përfundoj e Shabani. Apo, në dhota, po mduket pushimi punë atje ma japim një dhe ditë për para. Allah, kjo sa lidh me pushimin tanë, as me punën tanë, kjo a lidh me vakt për këtë njërzimin. Ligi Zoti gjelle fju. Dhe të Allahu te bareke ve teala, të pyesim për hanën, kjo vakt i njerëzve. Andaj çdo njeri e di, kur madje te arabëve ka ekzistuar një sen, çdo ditë gati, paraforsisht, çdo ditë e mujt ka emën. Çdo ditë e mujt ka emën e para, e dytë, e tretë, kështu. Çish kanë ditë këto? Me hanë. Kanë tash jena më duket e para vërzisht ja 7 e 8. Pse? Sepse e ka ditë se ti hanër nëse se shetë të parën ditë, ditën e ditë. Apo? Qikur që na, qka thojnë e përqemull kur t'hinje Ramazani. Shabani, ose shifët mujë 29, e shofëmi hanër, nesit Ramazan. Po nuk e pap 30, mas nesit një Ramazan. Masani me kursosët Ramazani, 29, dalë me këshirëmi, pas ka dalë hanër, mirë, nesit i 30, supozimisht, du të më koni pari, apo Bajram. Mirë, s'ka dalë, 30 agjërim, masani e vazhdojna Bajram. Pse ndodhë kjo, vezër? Për lehtësim. Njani shkretin atje, s'ka kur gjo. Kur mja njësë Ramazanit, Allah e ka thonë, ledve, qëre? Në hava e kje. A ka ma letë se sahatë me pas në hava, vezër? Në hava. Ta është përshimu sot në këtë nëmbol, botën bashkore. Namazën, vezër. Me shka i dina na? Dreka, ikindia. Ta është normal me këto vaktet në telefon në kështë më radhë. Mirë, sahabët, që i kanë dilë dhezër? Ska sahat, ska alarm, ska kur gjojt, ska teknologji në sensë. Hyç ka kur gjonë të ato, realisht, kuptimin e teknologjisë. Si e ka ditë se ka një vakti? Si ka ditë se ka një vakti? Hana, dili, levizi dili, kaqë. Shkoni, kush kam sufrik pak, e denë për shemull, se namazi drejkës dhe i këndije si matët, dhe madje edhe namazi i akshamit, a, këtë është me dili. Kur tjetë hija kaqë, kur tjetë hija kaqë. Apo, kur dale, për shemull, muzgun, mëngjes, kur bëhet, për shemull, e kuqe atmosfera. Dalë një si e kuqe, si e bardhë. Për shembull, se ka perëndu dielli, apo e kështu me radhë. Çka, pse janë bëu këto vëzhgim? Për me lësu njerëzve. Sicili e di. Njëri atje është, për shembull, bari i deleve. Mal dikon, musliman. Kur me ditaj, shikon hanën, shikon diellin edhe e fal namazin. Andaj Allahu xhelalu ala, kul hiya mawaqitu lin-nas, këto janë vaktet se ja kemi vendosur njerëzve për të mbajt rendet e adhurimeve, pastaj thot Allahu xhelalu ala, "Laysa al-birru bi an ta'tu al-buyuta min dhuhuriha." Nuk është e mirë ta përfundojmë ajetin, nëse di se koha ka mbaruar, por se ta përfundojmë ajetin që ta kompletojmë mana. Thot Allahu xhelalu, "Nuk është e mirë që nuk është mirësia që mi u shku shtëpiave prej prapa." Ka transmetuar Imam Buhariu një hadith nga Barraja, Barraj ibn Azib radiallahu an, thot, "Ky hadith ka zbrit, kjo ajet ka zbrit për neve." Çka ka mbodhë zë? Arabët e vjetër kanë bërë haç para se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Se kanë thonë ana fein Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Çka kanë bërë kur janë konë në ihram apo në ihram? Edhe tash ka pas nevojë mu kthit të shtëpia apo diçka kështu me radh, apo ka bërë doni gabim me kështu me radh, ka pas nevojë mu kthit të shtëpia. Nëse konë në ihram, në vakt haxhit, çka ka bërë? Si shenjë e madhrijës se jam në ihram, zgjojmë me hin shtëpi se jam nis, por shtëpi Allahu xhelalu ala, po e kanë shpikni diçka kanë thonë, a diçka, por mos ne prish shejtrinë e ihramit. Kur ti në shtëpi, mos i mbi para Allahit, shko mbi për mas. Ti kujt po çfarë mano e ka pas? Kur gjojësh? Ju ka tek dikujt? A di çka, por mes me thy ligjin apo e të njerëzit tëna ka plot kësi ligjë që thot, a ke po e nisi numsën, shpejt do uj mi ajujt. Vallai merr njëri më të më që mbot, çka që kjo valla? S'u ta shpjegon. S'u ta shpjegon valla. Keni pa njëri thot, subhanallahu e mërkurja shumë baksuz për mua. Subhanallah. Shajt. Ku shkruan Allah? Ku shkruan ku ajm në jot ku ajm mërkurja? Shje lidhja apo? Un kam rastis njëri valla, kam pas me kry pun, ka thonë jot mërkurën fal. Leje të entën të martën. U shut. Pse s'um shkon në mua? Thosh apo mua më shkon? Thë kjo po unë të nga trajti punën. Për mu, o shumë problematike kjo dhe zërë. Njërëzit janë qëdit shumë. E këni pasa, këni pa në gjenazë dhe zërë. Loj, loj tradite. Njani rikë shto, njani banë, kujdi. E qëdit shumë, kështu edhe Arab të vjetër dhe zërë. Kur së të ka zënë Allah, të me shpik. Këni pa një ndi, që farë dhërim e banë, shtërinjët. E ka Putin për para, ta shë varët sa je i madhë ti, me autoritet, për shemull edhe, përshemull, ka përshemull i badet që komplet shtërinjësh, komplet, që shtërinjësh me mbarë, komplet, i shtërinjë dhurët e kështë më radhë. Se? Allah, se di? Asaj se di? Kur kush nuk e di? E kjo, që ka ndohë dhe zërë? Shiko shka thotë, berajmë në lazi. Thotë, ndohë dhe të na, edhe na thotë, si në gjahiljet, njëjtë, kur ishme në ihram, që ka bëjshme, kishtë nevoj me inshme, ishme viprapa. Viprapa. Pse? Kinë se më sta thaj regullë. E bo? I ka disa njës përshemull, tash supozimisht a i ka do farz e tjera. Kini ba do të spit. Ti i thua Allah e ka bo farz, për shemë sabajnë dy reqate. A i thot si mës të bëjst të spit s'fall në iq. Dhe për ti të spit janë shtes. Për me në Allah. Ama kjo e baza. Jo dhe për mund nuk blejnë heqë kur gjo. Edhe pëse kjo e litshme në baz, për ti nuk mërë shtu kësajnë. Apo janë i thot unë nuk i nisi shpijën pa me vlut. Nuk i nisi unë shpijën pa me vlut. Apo leqa jo, bidat me dveti, po dëmonë, kjo e banë qasë të madhe, e kje po. E thotë, subhanë Allah, qysh me hinë atë shpi? O hinë Allah me bismillah, Allah u gjelluara, ta ka lejue. Njërës dhe zërë, i madhrojnë disa gjëra, vallaj, i mi thonë, lezoj e një surë, se lezonë. O dhabe, se s'ka problem për këta. Ama e ka shtidi shka të kotë, shiko dhe që kanë post kotë. A që ngullit të të okon, sa që mas i ka një islam, shiko që kanë dohë. Mas i ka një islam, një sahabë që kanë dohë, ka shku në haqë. Edhe pin ihram, ka hinë shpi, ka hinë kadera. Të kanë thonë shabane, më prishe ligjin. Allahu gjitha ka zbita jetë. Nuk është mirësi me shku të shpia bi prapa. Ka thonë, mirësia është për ata që a i ka frikën, Allahu gjitha gjelalë. A ki sahabie ka prish rejnin. Si pas atit një rejnet, rejnet e ka bume. Allah ka thonë, ta më se qërtoni, mira. Ok, kjo po se vetë me zbit një ajet. Qka është kja ajet? Allah ka thënë, po ku shkru në kjo? Ku shkru në kjo? Arab shiko që kanë bëhë dhe zë. Kanë thënë, në qave, qysh me bëhë haq? Kanë thënë, këto tesha këtë gjuna. Hajde bëjna pa tesha. Pa tesha kanë bëhë haq. Ta shu ka do një problem. Bura grati, mëhare madhe. Atër kanë thënë, nuk lejohet me bëhë tavaf. Në kohën e haqit, kushtë do me bëhë haqë pi grave, pos natën, deri sa shprazës këtë pi burave. Pse? Musë pi pa. Shiri këtë të ngërkesa. Pse? I ka shpik vetë. I ka shpik vetë. Kafshit kër i ka ndohë. Kafshit kër i ka ndohë. Ka në që kjo për Allah, që kjo për puta. Që kjo për Allah, që kjo për puta. Së mund është me ditë. Së mund është me ditë. Ku akon ideja, apo, e ka shpik, njënë ju ka tekë. E kinë po, njënë ju tekë të na, haqia, po thotë Allah. Po, i tamam haqia ka shku, pëndarës të ka këthi, qish ka shkuë. Apo shpesh njërë dhe zërë, ka shku, ka këthi, s'ka morë vesh kur gja për e fesë Allahu të bare kjo dhe. S'duhet nga rku dhe zërë njërzit me diçka shka s'ka ba Allahu liqë. Qka dhe të Allahu gjithë në? Walakin në lëbërra me një të ka. Mirësia është, sa to e kanë logarit të keqe këta. Të keqe kanë logarit në vakt haqit me ihram me shku në shpi kadera. Liro shpi ihramit, mësani hinë shpi kadera. Po dhe ishte me i me ihram, hinë për i prapa. Tha të Allahu gjithë në? Mirësia është ai cili i tutët Allahut. Pas e ka thonë, u e të lbujute mine buabija, hinë në shpikadera. Thot e bu ubejde, Ma'mar ibn al-Muthanna, në njënë për djetarëve të gjuhët, se ne ka transmitu imam Kurtubiu, ka thonë, kjo është një shembull që Allahu neve na e ka sjell, me anajet të cilit është në çështjet e juve, vetë një atë shka din, jo atë shka zdin. Ku e more këta mësme i në shpikadera? U qështu po thojnë, ku shaj? A kipa? Këtë thuj dikur, kipa dhe sa njerëzit thot, njëni tha, hoxhë, a ki lexu diçka tha për para këtu të nëmë Balkan ka po shumë hoxhalar të Rusijës. Ja kanë nuk ka puqen dhe jo ka bo hoxhë. Thash, tja, ki një dika, qështu kumë një, kush është ta i funi që ka thonë, edhe aja ka një. E ka arë njëni e ka shlu këta, për mi turbulu muslimat të mekë, se ki kur anë, njëri për i profesore thënë te, këtu, jo atje, dhe ke këtë kur anë e kam futë rustë. Hasha vëkella. Shkënjë se sa domon, sa cekt mendojnë. Kush e ka thonë këta odha? Cëli a qaj hoqë, gjema që të hoqën rusë të ashok, cëli ka naja, ka ema, ka mbim. Po, o ka naja, po ku o ka naja, gjina, shka është. Mo njërzit e besojnë, o ka naja, do një fantazë më kanë. A mi thonë, që sot i kje 500 gjallarë, me emën, me mbimën. Ja, thotë se di, jesë, po më besojnë. A qaj rusë, kush e ka mbe qaj? Shka ka shtia i në fejt, ishka gabim? Edhe apo, mësini ju me kroshtë të pjatinve? Dhe kjo është shumë interesant njërzit. Kanë qef me besu enigma. Gjëza. E ke pa Allah, e se ke pa e. E mi thonë që Kur'an ku shkru në? Allahu Gjellore ka zbit? Dhe si dijet. A i rusi i dijet. Shumë interesant njërzit si dojnë me besu prallave të veta. Thotë Allahu Gjellore, hinë në shpi ka dyrt e juve. Hinë në shpi ka dyrt e juve. Vë të kullah. Shiko si ka përsëri tja. Limeni të ka. Vë të kullah. Tutë ju një zotit. Zbaton e ligjin Allahu që kjo është, kjo me bo kajrë. Jo ti me mshpik mu enigma, me shpik një uj, me shpik një asim, me shpik. Kjo në gjëra të kota. Thotë Allahu të bare kjo e tjara, tutë kjo një Allahu le allekum të flihun. Do shta keni me shpëtu. E lusë për Allahu të bare kjo e tjara që Zotë i Ongjeli Gjelaluhu da mundëson me kuptu këtë Kur'an, me mësue këtë Kur'an dhe me jetësu në jetët tonë. E lusë për Allahu të bare kjo e tjara që Zotë i Ongjeli Gjelaluhu na mundëson me mësue hadithën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me zbatue atë në jetët tonë. E lusë për Allahu të bare kjo e tjara që Allahu të ngri shoshrinë e muslimanve, të vedison shoshrinë e muslimanve, të jep ambicia dhe vullnet muslimanve që të arruajnë fejnë të tëre, të zbatojnë fejnë të tëre. E lusë për Allahu të bare kjo e tjara që Zotë i Ongjeli Gjelaluhu muslimant kudit që janë Allahu të ndihman, jetimat, skamnorët, bonjakët, Allahu të pasuron, nësa zëgjirat i muslimanve, Allahu të ban të gjimert. E kulu qavli hadha, wa staghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.